wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 sierpnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Turyści, m.in. z Polski, utknęli na lotnisku na Maderze. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny, który wepchnął innego pod pociąg w Sopocie. Litwini w ciągu miesiąca nie wpuścili do kraju 70 aut z białoruskimi tablicami. Silny wiatr wstrzymał loty na portugalskiej Maderze. Od wczoraj loty są odwoływane albo przekierowywane do innych miast. Dziś odwołano około 20 startów i lądowania, a szereg innych opóźniono. Na lotnisku utknęły setki pasażerów, w tym również turyści z Polski. Jak podkreśla Aleksandra Zasępa, przewodniczka po Maderze, sytuacja pasażerów nie jest łatwa. Turyści nie mają informacji o tym, jak długo będą musieli koczować. Ludzie dzwonili do mnie już dzisiaj rano i pisali, dzwonili też do nas wczoraj, bo tu też nasi klienci, którzy w tych samolotach utknęli i nie wiedzą za bardzo, co się dzieje, nie mają żadnych informacji. Skarżyli się, że ani linie lotnicze, ani biura podróży, z którymi oni wylecieli jako organizatorami wycieczek, po prostu nie przekazali im żadnych informacji, co będzie dalej. Nie wygląda na to, by sytuacja pogodowa uspokoiła się w ciągu najbliższych godzin, mówi Aleksandra Zasępa i podejrzewa, że osoby, które trafiły na inne lotniska, na przykład na Teneryfę, będą musiały czekać na okno pogodowe. Z tego, co patrzyłam dzisiaj na lotnisku, to tam chyba tylko kilka samolotów wylądowało w ogóle, a reszta jest albo przekierowana, albo już jest odwoływana. Natomiast ja podejrzewam, że wszyscy czekają na decyzję ze strony Madery, z maderskiego lotniska, kiedy będzie okno pogodowe i kiedy będą mogły znowu te samoloty lądować. Prognozy pokazują, że przynajmniej do jutra jeszcze będzie silny wiatr i dopiero od wtorku on się ma osłabiać. Lotnisko na Maderze jest jednym z bardziej kapryśnych pogodowo miejsc na lotniczej mapie i jednym z najtrudniejszych dla pilotów ze względu na położenie w otoczeniu gór. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie 20-letniego Maksymiliana S., który zdaniem prokuratury na dworcu w Sopocie wepchnął pod pociąg 23-letniego gdańszczanina. Mężczyzna zginął na miejscu. Do tragedii doszło wczoraj nad ranem. Podejrzany dziś został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, złożył tylko krótkie oświadczenie. Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na tym etapie postępowania nie będziemy ujawniać szczegółów tego oświadczenia, ponieważ będzie ono podlegało weryfikacji procesowej poprzez przeprowadzenie poszczególnych dowodów w sprawie. Wygląda na to, że pokrzywdzony i podejrzany nie znali się wcześniej. Doszło do jakiegoś zdarzenia na tym peronie, sytuacji, w wyniku której podejrzany zachował się tak, jak się zachował. Co do tego nie mam wątpliwości, że to właśnie podejrzany pchnął pokrzywdzonego, który upadł na tory i został rozjechany przez pociąg. Dowodami w sprawie są zapisy z kamer monitoringu dworca i lokomotywy, a także zeznania świadków. Za zabójstwo grozi dożywocie. Plażowanie i grillowanie, aktywności na świeżym powietrzu. W taki sposób mieszkańcy Warszawy i przyjezdni spędzają ostatni dzień długiego weekendu w stolicy. Jak mówią, w Warszawie także można miło i efektywnie wypocząć. Ogólnie bardzo fajnie spędzamy czas, przyjechaliśmy na cały długi weekend pozwiedzać i podoba nam się, że jest pogoda, że macie tutaj we Warszawie właśnie plaże, gdzie możemy sobie wypocząć z dzieckiem. My tego w Krakowie niestety nie mamy takiego miejsca właśnie przy Wiśle. Woda jest zimna, ale młody daje radę, więc my też wchodzimy tak do połowy. Fajnie jest. Fajne ścieżki rowerowe, bo to my tutaj tylko przejazdem. Na pewno nam się pogoda dzisiaj poszczęściła, jeżeli chodzi o jazdę rowerem. Można na przykład pójść na spacer na Stare Miasto, można pójść do zoo. Bardzo fajna pogoda na przykład z dzieckiem, bo nie jest też tak gorąco i zwierzęta myślę, że chętnie też wychodzą na zewnątrz. Można też pójść pograć właśnie w siatkówkę, w koszykówkę z dzieckiem. Ja i w zimę jeżdżę. Ja nie liczę kilometrów. Nie liczy pan, po prostu dla przyjemności. Lat nie liczę i kilometrów nie liczę. Wieczorem mogą pojawić się burze z ulewnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, miejscami osiągającym prędkość do 90 km na godzinę. Litwini w ciągu miesiąca nie wpuścili do kraju około 70 samochodów osobowych z białoruskimi numerami rejestracyjnymi. 18 lipca Wilno wprowadziło zakaz wjazdu dla pojazdów z Białorusi. Ograniczenia są wynikiem unijnych sankcji nałożonych na Białoruś w związku z jej zaangażowaniem w rosyjską agresję na Ukrainę.

Po pierwsze, jedno dzieło na jedną osobę autorską. Po drugie, analiza czystego, oderwanego od reszty piosenki tekstu. I trzecia, rozumienie wybitnego tekstu piosenki jako wirtuozerii poetyckiej w karbach ścisłej frazy, no co wyklucza formy rozległe, nieregularne, nieśpiewne, czyli no zostajemy niestety bez rapu, bez spoken word i tak dalej. Ułożyłem już podobny ranking dekadę temu, ale nawet jeżeli ktoś go przypadkiem zna, to zapewniam o przetasowaniach i dwóch nowościach w pierwszej dziesiątce, z czego jednej bardzo wysoko. Moje rozkminy będą długie, ale to jest na wyraźne życzenie słuchaczy, którzy z zaproponowanych formuł sadystycznie, a także masochistycznie wybrali na wspomnianym Facebooku Afrogodziny taką z najobfitszym komentarzem i obszernymi, ale jednak fragmentami utworów. Najpierw podam miejsce od 15 do 11, jeżeli to w ogóle Państwa interesuje oczywiście. 15. Stefan, autor Jarosław Janiszewski. 14. Córeczko, autorka Katarzyna Szczot. 13. Popołudnie, autor Jonasz Kofta. 12. Eurydyko, autor Andrzej Jarecki. I 11. Pewność, autorka Ewa Lipska. A teraz ciśniemy z dziesiątką już. 10. Bez matki, autor Marcin Pryt, wykonanie 19 wiosen. Można śpiewać o tym, że wolność się kocha i szanuje, można pytać, po co wolność, skoro mamy kolorową telewizję, a można napisać o tym, że wolność jest trudna i że wymaga poświęceń i że poszerzanie jej osobistego areału jest drogo okupionym procesem, ale chyba warto, a może nie warto, w świetle bardziej przerażającego niż zachęcającego refrenu. Gdyż chodzi tu wyłącznie o wolność od, nie tę kuszącą wolność do. Chodzi o wolność pierwotną, od wpojonego ja, o stawanie się, o symboliczne zabicie najbliższych. I czy uzyskane możliwości to wystarczająca rekompensata za, jak autor celnie punktuje, wieczną samotność? Każdy sobie musi odpowiedzieć już sam. Marcin za pozornym radykalizmem ukrywa wytrawne, introspektywne komunikaty i może dlatego nie bardom na barykadach i nie bożyszczom zawsze gotowym uderzyć w strunę, a prawilnemu łódzkiemu chuliganowi udało się napisać najmądrzejszy tekst po polsku o wolności i co ciekawe w ogóle bez użycia tego słowa. Fajne szpital, zburzyłem kościół, z głowy szepnąłem popiół. Po długiej ciszy, błysk przed oczami, wyzwolił śnieg między zębami. Znalazłem na pustyni wodę, zbliżyłem usta, odbyłem twarz. Spojrzałem w tablę, podniosłem głowę, zepnąłem w wiatr swój strach. Bez ojca, nareszcie sam do końca. Bez matki, bez ojca, nareszcie sam do końca. Bez matki, bez ojca, nareszcie sam do końca. Bez matki, bez ojca, ojca. Bez matki, bez ojca, 9. Oto. Autor Maciej Maleńczuk, wykonanie Pudelsi. Ja uwielbiam teksty symetryczne i to właściwie by wystarczyło za wyjaśnienie, ale tutaj zawarto znacznie więcej, bo Maleńczuk porwał się trochę jak Grechuta w korowodzie na tajemnicę stworzenia oraz tajemnicę degrengolady, przeciwstawiając bogactwo, które dostaliśmy na wyjściu, nędzy, którą się staliśmy. Zawsze jest to wielkie ryzyko, wybranie stwórcy na podmiot liryczny, ale Maleńczuk dźwiga to elegancko, stylistycznie i nie ogranicza się do efektownych antytez. Kończy bowiem konkluzją, że oto dwa dary owszem wykorzystaliśmy zgodnie z przeznaczeniem, tylko dwa, gdyż oto sparszywiała kreatura nadal jest na tyle silna, żeby brnąć przed siebie. No przynajmniej ja tak tę selekcję interpretuję. Nie jest jasne, czy to jedyny tekst Maleńczuka na płycie Viribus Unitis, której celem było wszak utrwalenie lirycznych dokonań Piotra Marka, dokonań niewąskich. Ale jasne, że na niej jest wyraźnie, wyraźnie najszerszy. Oto są ręce, byś zerwał owoc, który zawiesiłem nad twoją głową. Oto są oczy, byś mógł dojrzeć to i owo. Oto jest nos, którym znajdziesz żonę. Oto i ucho na fałsz wyczulone. Oto są usta, bo na początku było słowo. Oto twa płeć, niechaj zanadto cię nie drażni. Oto twój brzuch, który zaświadczy o twojej sile. Oto są nogi, którymi ślad zostawiasz w pyle. Karol, autor Ryszard Tymański, wykonanie Chan. Kiedyś krytyka religijno-polityczna komentująca bodaj stanowisko kościoła wobec antykoncepcji w świetle plagi AIDS w Afryce. Tymański wtedy był subtelny. Odniósł się do papieża wręcz z jakąś perwersyjną sympatią. Ale jak czyta się tę krytykę dziś, kiedy w następstwie odkryć między innymi naszego byłego trójkowego kolegi Marcina Gutowskiego, wymiar postaci Karola uległ potężnemu odkształceniu. Czy nie jest teraz potrzebny raczej komentarz, który się rozprawi z wykrytym bezmiarem zgnilizny? No, może i jest. Ale chyba cenniejsza pozostaje nadal subtelna, wnikliwie się pochylająca, no także nad poczuciem bezkarności Kościoła, czy nad fetyszem naszego papieża w naszym społeczeństwie, unikająca niskich instynktów, krytyka, unikająca taniej hasłowości i grzęźnięcia w banale. Ponieważ nie była frontalnym atakiem, nie przedatowała się aż tak bardzo, nadal próbuje coś wyjaśnić i o dziwo dociera w jakiś sposób do sedna. Zwłaszcza linijka "nie można czarnej dziury przykryć gałęziami, to koszt bycia głową moralnego imperium", no wręcz podosła w nowe znaczenia. Kiedy ten tekst wreszcie przestanie być aktualny? Karol pisze mądre książki, ma autorytet u ludzi. Karol jest duchowym guru. Zabiłem dzisiaj psa, za bardzo kręcił się w obejściu. czekał, warczał, siorbą mościł se. Jego psia natura uwłaczała mi. Nieduży był to pies, mieszanina pudla, krzesła i ratlera. Także kopnąć go czy przypierdolić smyczą. I już gracko siedział całą noc pod szafą. To pies, to pies. Nic tu dodać, nic tu ująć, nic zakadzić. To pies, to przecież pies. To jest mądre, to jest godne jubileusz. Psa i nie ma żony, ni bachora. Coś tu chacie cichuteńko jak w Sztutthofie. Nic nie wiesz, gasapie, boczny droczek węka. Zabiłem dzisiaj psa i nie ma już na kogo zwalić winy. Co za nieznośne uczucie upodlenia. Jutro kupię sobie sztuczny czarny penis. W ostatniej chwili uznałem wyższość. Siódme, Keskese. Autorka i wykonanie Katarzyna Nosowska. Nosowska wielkim wysiłkiem zapewne doszła z punktu, w którym musiała pisać po angielsku, nie znając tego języka, do punktu, w którym stała się bardzo mocnym głosem. Mocnym głosem ludzi słabych albo słabiej przystosowanych. Mieliśmy już w rankingu tekst o wolności, mieliśmy o stworzeniu, mieliśmy o autorytecie, no i gdyby było mało wielkich słów, to w Keskese Nosowska napisała o śmierci własnej, a właściwie zniknięciu. Zawarła te ostateczne rozważania w podanych z dużą dezynwolturą instrukcjach dla tych, którzy będą po niej sprzątać. Przebija z tych instrukcji skrajne zmęczenie życiem. Co prawda Nosowska lawiruje, próbuje być sarkastyczna, dowcipna, wplata w narrację taką niechęć do kultury masowej trochę, ale wreszcie rozbraja bombę i nas. Otóż prawdziwą przyczyną tych przedśmiertnych drgawek jest przedawkowanie rzeczywistości. Taka nierozpoznana jednostka chorobowa, która kosi nas, myślę, nie gorzej niż rak czy wieńcówka. No jakąż ulgą jest pomyśleć, znów przedawkowawszy te substancje, o wyleczeniu duszy. O tym, że kiedyś spadniemy śnieżynką, trzaśniemy w kominku, poświszczemy w krzakach. A może ulgą jest też pomyśleć, że autorka jakby coraz doskonalej sobie z rzeczywistością radzi. No ale to chyba można przypisać wszystkim, którzy jeszcze nie zmienili adresu. Żadne łez i żadne żałoby. Wszystkich chcę widzieć w czerwieni. Kobiety niech tańczą na stołach. Tanga dziś nie trzeba dwojga. Silnego. kiedy mnie już nie będzie. Autorka Agnieszka Osiecka, wykonanie Seweryn Krajewski. Odrzucanie Osieckiej jest naturalnym odruchem obronnym, bo czcicieli jest zbyt dużo, zbyt głośnych. Osiecka zrobiła się przymusowa w społeczeństwie, jak kiedyś była przymusowa na warsztatach dla wokalistów. A powodów, by Osiecką odrzucić, znalazłoby się sporo. Natrętna, gorzelniana duszoszczypatielność, nadmierny patos, nieraz częstochowski rym, mocno nierówny dorobek. No tylko czy warto szukać, jak mawia mój tata, kwadratowych jaj? Wydaje mi się, że nie. Bo komunikatywność Osieckiej, jej dar obserwacji, fraza, dojrzałość, nawet w juweniliach, to wszystko argumenty gigantyczne. Pozostawiła ona tak wzniosłe komentarze do naszych przyziemnych poczynań, że ta walka jest bez sensu. Kochajmy Osiecką, nawet jeżeli z perwersyjną ulgą jak Winston Smith Wielkiego Brata. No bo ona okazuje się niestety dobra na wszystko. Zwłaszcza kiedy robimy się coraz starsi, coraz bardziej rozgoryczeni i coraz bardziej potrzebujemy doraźnej ulgi. Pięknie, bezpośrednie i smutne, kiedy mnie już nie będzie, właśnie koi niewiarygodnie, jak każdy przypadek, gdy artystce udaje się oddać. Tu akurat romantyczny ból przemijania, co brzmi pretensjonalnie, ale Osiecka nawet to maluje kilkoma zaledwie maźnięciami i na tym polegała jej wielkość. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Dziel z tamtym mężczyzną chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Płyń z tamtym mężczyzną w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. Piąte. Chłopiec z plasteliny, autor Artur Rojek, wykonanie Leny Valentino. Im wyżej w ten ranking brzniemy, tym mniej mam do tłumaczenia, bo te najlepsze dzieła albo się tłumaczą same, albo są tak chłonne, że zdolne wessać wszystkie, nawet najwybujalsze interpretacje. Chłopiec z plasteliny to ten pierwszy przypadek. Taki króciutki tekścik, który zamyka bez reszty całość ulotnego wrażenia, bo nawet nie przeżycia. No tak w zaledwie kilku zdaniach i to takich, że Prustowi czerstwieją magdalenki. Słuchając chłopca po raz pierwszy drżałem, bo zbyt często bywało tak, że trafiałem na świetny numer, który bił mnie między oczy i nagle przychodziło cyk, otrzeźwienie. Jakieś niezręczne sformułowanie, częstochowski rym, banalna konstatacja, ale tu autor wyszedł mi naprzeciw i nie umoczył do ostatniej sylaby. Przepraszam, ale zacytuję Bukowskiego. Intelektualista to człowiek mówiący zawile o rzeczach prostych, artysta to człowiek mówiący prosto o rzeczach zawiłych. Więc wychodziłoby na to, że Artur Rojek jest artystą przede wszystkim, ale intelektualistą też. Bo poszukiwanie utraconego czasu w formie łatwej pewnie by się ograniczyło do płynu Lugola i gum turbo. Miasteczko pana Andersena, autor Wojciech Młynarski, wykonanie Karolina Czarnecka. Młynarski był mistrzem translacji. W młodości się zachwycałem sentymentalnym bokserem czy złą reputacją i obie mi na tyle weszły w krew, że fragmenty obu sobie później przywłaszczyłem. Aż wreszcie ciekawość kazała mi się zapoznać z oryginałami, co skończyło się żarciem wyłącznie Wysockiego i Brassensa przez kilka miesięcy, ale przede wszystkim konkluzją, że Młynarski tłumacząc obie te piosenki je poprawił. U Wysockiego nie ma tych zerwań sugerujących zadawane ciosy, że człowiek brzmi dum, zaś u Brassensa brak mądrej inwersji w ostatnim refrenie, że nawet ślepcy chcą przecież zobaczyć niepokornego na sznurze. No, wielkie korekty i wielki korektor. I ten człowiek błyskotliwie zabawiający publiczność, a prywatnie znękany i chory, sam mówił, że notorycznie poprawia, że poprawia sam siebie, że nie potrafi pisać przytłaczająco, że zawsze szuka iskierki rozrywki, mrugnięcia okiem do widza, że chce mu dać szansę na jakieś pozytywne odczucia. No niemniej czasem do tego nie dochodziło i powstawał tekst czysty, bez warsiackiego, cwaniackiego rififi. I to jest właśnie mój ulubiony Młynarski, bo jego czułość wobec ludzi, rozumiana jako szlachetna pobłażliwość, jest bardzo cenna, ale czułość czysta jeszcze cenniejsza. I miasteczko pana Andersena jest jej ucieleśnieniem. Autor pisze o bajkach Andersena i pisze bajkę Andersena, czyli próbuje nas zjednoczyć, ale w smutku, tym boleśniejszym, że dziecięcym. Ani grama uśmiechu. Jeżeli ktoś się nie tego spodziewał, to proszę iść do kasy po zwrot hajsu, ale pod warunkiem, że na kolanach. Wicher przycicha i się wzmaga, i raz jest mglista, raz promienna. Śliczna zimowa Kopenhaga, miasteczko pana Andersena. poety, który nas podzielił. Swe bajki gęsim piórem pisząc na tych, co już je usłyszeli i tych, co jeszcze je usłyszą. Na kartkę blask od świecy padł, o zmroku przypływała wena i oto stał się cały świat miasteczkiem pana Andersena. I grają w bajkach tam i tu, los odkrywając swój po trochu, mężczyźni i kobiety ich, księżniczki ich na ziarnku grochu, są delikatne, boją się czasem ich cichy, słychać szloch. Kochany mój, nie uraź mnie, skoro mnie razi byle groch. I pada groch kobiecych łez i szepcze mi poduszka senna, że całe nasze życie jest miasteczkiem pana Andersena. I myśl mi się po głowie plącze, która odkrywcza jest szalenie, że w sumie jedno, co nas łączy, to jest dziecięce pochodzenie. Nad Danią zima jest ponura, rwie ostrym gradem, deszczem kosi. Nad Danią gęsi gubią pióra. Chudy poeta je podnosi. Na kartkę blask od świecy padł, o zmroku przypływała wena i oto stał się cały świat miasteczkiem pana Andersena. I będą grali tam i tu, i losu dociekali swego, mężczyźni w zimnym białym dniu, porwani przez królową śniegu. I będzie słychać cichy głos mężczyzny chłopca, hen zza mgły, kto wyjmie to bolesne szkło, które do oka wpadło mi. I szepcze mi poduszka senna, że całe nasze życie jest miasteczkiem pana Andersena. Tak jest, choć w czoło się pukają ludzie rozsądni i stateczni, co w żadnej bajce nie zagrają, bowiem nie byli nigdy dziećmi. Trzecie. Droga. autor Eagles Polski, wykonanie Dorośli. Miałem zawsze pryncypium, że znajomych ruguję z playlist i z list, ale z kolei ostatnio w dyskusji udowadniałem, że bezkompromisowa wierność pryncypiom jest tym, co niszczy świat i pojedynczych ludzi, a potrafi zniszczyć ranking, więc dla Igora zrobię to jedno, jedyne ustępstwo. Zaproponowałem wcześniej podział na teksty skrajnie celne i skrajnie pojemne, a mam jeszcze jeden, na teksty odśrodkowe, krążące wokół jądra i teksty dośrodkowe, idące od A do B. Ale piosenka Droga obraca w niwecz obie te klasyfikacje, bo jest niewiarygodnie celna na poziomie zdań, które łapią te rzeczy, które autor chciał utrwalić i zamykają je w dłoni, ale jako całość z kolei jest niewiarygodnie pojemna. Oczywiście można ją rozumieć sensu stricto, jako krążenie wokół jądra podróży, jako pieśń wagabundy. No, trochę jestem niewzruszony wtedy, bo sensu stricto wagabundą nie jestem, ale okazuje się to być zaledwie punktem A, bo punktem B będzie zaskakująca końcówka, wprowadzająca jakąś odległą grozę, wołająca o poszukiwanie w drodze czegoś więcej. A można odnaleźć sporo, wszelką tęsknotę, wszelkie czucie się daleko stąd, koszt bycia daleko stąd. Można odnaleźć pochwałę perspektywy i nauki z pierwszej ręki. Jest w tym utworze wszelkie pocieszenie, takie a la Kapuściński, że człowiek jest dobry, a ten wycinek, który nam pokazują media, te filmy, to nieprawda. Maksymalistycznie ujrzymy natomiast wszelką ciekawość i najbliższych nam osób, i ciekawość świata. Tak różnie można czytać to, co napisał Igor, że zdziwiłbym się, gdybyśmy wszyscy nie odnaleźli w nim samych siebie. No podróżą może być przecież wszystko. I przeważnie się z niej wraca. Niedługo będę w domu, bo znowu ktoś mnie woła. Wołają mnie podwórka, Indianie i kowboje. Niedługo będę w domu, bo znowu coś mnie woła. Nie daje mi odpocząć. Co w drugim jest pokoju, co czeka w korytarzu, co czai się przed domem. Wybiegłem na ulicę, znalazłem się za rogiem i wsiadłem w pierwszy pociąg, autobus i samolot. Niedługo będę w domu, już widzę łunę miasta, ogniska gdzieś nad Wisłą. Niedługo będę w domu, przy tobie się położę, to była piękna podróż. Więc chciałem się rozpłynąć, niebieską stać się kropką, zwyczajnie spojrzeć z boku. Ciebie i na siebie, na dom i na horyzont. I co jest za tą ścianą, za płotem i za morzem. A potem tak zostało i podróżuję wiecznie, zupełnie jak fotony. Niedługo będę w domu i obejrzymy filmy, na których tak się boisz, że trzeba palić światło, uspokajać, głaskać i mówić ci do ucho, że wszystko będzie dobrze, że filmy to nieprawda, że filmy to nieprawda, że filmy to nieprawda, że filmy to nieprawda, że filmy to nieprawda. Drugie, Pod twoim oknem, autor Jeremi Przybora, wykonanie Wiesław Michnikowski. I tu kolejny przypadek tekstu, który jest tak wholesome, tak sam w sobie zawarty, że no idiotyzmem byłoby dorysowywać mu wąsy. Pozostaje mi zatem wybełkotać kilka słów o autorze. i przypominam, że to wybór słuchaczy, żebym dużo mówił. Przybora był może największym w historii mistrzem cięcia i gięcia polszczyzny. Te wszystkie kontorsje werbalne, łamacze języków, neologizmy kwieciste, parahomofony uchodziły mu i wychodziły mu. Do tego stopnia, że próby naśladownictwa, wszelkie, naturalnie mniej utalentowane, zgrzytają jak granie na ukulele zębami. Po prostu każdy, kto w zakresie piosenek bawi się językiem polskim, stanowi popłuczyny po przyborze. No to prawda, ale kiedyś mnie olśniło, że kiedy porzucał on te swoje ostentacyjne żonglerki pochodniami, składniami i sensami, to pisał lepiej. Znaczy, jeszcze lepiej. Tak jak w Pod Twoim Oknem, bo tu nie ma żadnych akrobacji, ale też nie ma ani jednego zbędnego słowa. Ten brechtowski pejzaż jest totalny. Nie pozostawia żadnych wątpliwości, tylko zachwyt. To jest ta serenada, którą śpiewaliśmy całe życie pod różnymi oknami i którą ponownie zaśpiewamy pod oknem ostatnim. Świat nie usłyszał kancony cichej, choćby i najgłośniejszej, co była szkatułką z miłością naszą. Pod twoim oknem co nocy stoję, przyględa z dzielnic zacnych burżua, dokoła szumi swym niepokojem twoja dzielnica, dzielnica zła. Pod twoim oknem chodzą oprychy, pod twoim oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony cichej, co jest szkatułką z miłością mą. Pod twoim oknem kwitną rumianki, gwiazdki strącone w lamentach roz, a w twoim oknie na tle firanki widzę twój profil i mój zły los. Pod twoim oknem gościa pod pachę prowadzi dziewka na zmięty koc. Nad twoim oknem lśni księżyc jak majcher, którym mi grozi przedmiejska noc. Na twoim oknie cień twój lirycznie z drugim złączony w miłosny fresk, a ja tu stoję, a ja nie krzyczę i tylko za mnie gdzieś wyje pies. Pod twoim oknem nożem dostanę i wcale serca nie będę krył, a potem potknie się o mnie ranek i facet, który u ciebie był. Pierwsze, Knajpa Morderców, autor Stanisław Staszewski, wykonanie On i Kult. Istnieje półoficjalny przymus czytania Knajpy Morderców jako empatycznego, jadowicie obrazu straconego moralnie pokolenia żołnierzy AK, którzy tak wcześnie przeżyli swoje dni chwały z bronią w ręku, no że pozostało im już tylko siedzenie w tytułowym lokalu. Ten przymus niesie ze sobą oczywiście dużą świeżość, bo historycy jakby nie oglądali Wajdy, jakby nie słuchali Staszewskiego, bo serwują nam wyidealizowany bardzo obraz tego pokolenia, ale tekst Knajpy Morderców w przeciwieństwie do Popiołu i Diamentu nie wzbudził dyskusji, a mógłby w odróżnieniu od niego wzbudzić nawet ciekawsze. Nie będąc wieloznacznym politycznie, tej pułapki w ogóle unika, za to znacznie głębszym psychologicznie. Tak jak przy miejscu trzecim czuję imperatyw dziwny, ale wielki, tym większy, że mamy do czynienia z tekstem lepiej znanym, żeby zaproponować kilka wersji odbioru. Knajpa Morderców to może być szerszy obraz zdegenerowanej kasty ludzi, którzy uaktywniają swoje przymioty tylko w silnie kontrastowej sytuacji. Może to być pieśń o zaniku ideałów, za które warto walczyć i nawet zabić. Może traktować o konfrontacji, która uwalnia w człowieku mroczne instynkty, których sobie ten człowiek nie uświadamia, lecz za którymi tęskni. Może być o tym, że brak intensywniejszych wrażeń w burżuazyjnej egzystencji prowadzi wprost do szeroko pojętego samobójstwa. Lub może być o wewnętrznej walce, że jakby każdy jest wrogiem i mordercą dla samego siebie. No bo jest. Na najprostszym poziomie może nawet funkcjonować jako więzienno-bandycka ballada.